والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب في احكام الغسل غسلün hükümleri hakkındaki bab. Arafta mimme sabaka, geçenlerden bildin. Ahkame tahareti, temizliğin hükümlerini. Minel hadisil eskari ve nevakidiha, onun buzanlardan ve küçük abdestsizlikten temizlenmenin hükümlerini geçenlerden bildin. Fekunte, sen bi hacetin, ihtiyaç duyuyorsun. İle en ta'rife, bilmeye. Ahkame tahareti, temizliğin hükümlerini. Minel hadisil ekberi, büyük abdestsizlikten temizlenmenin hükümlerini bilmeye ihtiyaç duyuyorsun. Cenabeten, cenabet, kâne ev haydan ya da hayz, ev nifasen ya da nifas. Ve hâdî taharatu, bu taharet, tusemme bil gusli, bidam bil gayni, gusül diye isimlendirilir. Ve huve o, isti'mâlil mâi, suyu kullanmaktır. Fî cemî'al bedeni, bedenin hepsinde. Alâ sıfatin, mahsusetin, belli sıfatlar üzerine. Ye'ti beyanuhâ, beyanı gelen mahsus sıfatlar üzerine. Ve delilu ala vücubihi, bunun vacip olduğunun delili. Kavlullahi Teala, Allah-u Teala'nın sözüdür. Ve in kuntum cunuben, eğer cunub iseniz, fettahharu, temizlenin. Ve kad zekeru, zikrettiler. Ennel gusle, gusül. Minel cenabeti, cenabetten gusletmek. Kâne ma'mûlen bihi fil cahiliyeti, cahiliyete kendisiyle amel ediliyordu. Ve huve o, min bakaye dini İbrahim'e aleyhissalatu vesselam fihi, onların içinde İbrahim aleyhisselamın dininden kalanlardan idi. Evet. Şimdi normalde biz daha önce küçük abdestsizlik halinden nasıl temizleneceğimizi öğrendik. Şimdi bugünden, bu dersimizden sonra da büyük abdestsizlik halinden nasıl temizleneceğimizi öğreneceğiz. Şimdi büyük abdestsizlik, nasıl ki küçük abdestsizlik halini gerektiren bir takım durumlar varsa, büyük abdestsizlik halini gerektiren de bir takım durumlar var. Aynı onun gibi. Şimdi onlar biraz sonra gelecek. Yani hangi haller veya hangi durumlar büyük abdestsizlik halini gerektirir ve beraberinde de gusül almayı gerektirir. Büyük abdestsizlik halinde gusül alınması gerektiğine dair delil. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّحَّرُوا. Eğer siz cünüp olursanız, diyor Allah Azze ve Celle, ne yapın? Temizlenin. Bu temizlenmekten kasıt nedir? Temizlenmekten kastı bir, Kur'an ayetleri, iki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti ne yapıyor? Açıklıyor. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. Ey iman edenler! Ne yapmayınız? Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ve cünüp iken de ne yapmayın? Yıkanıncaya kadar, hatta tagtesilu, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın diyor Allah Azze ve Celle. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde olduğu gibi, mesela اِذَا مَسَّ الْخِيْتَانُ الْخِيْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. Hitan hitana dokunduğu zaman gusül ne olmuştur? Gusül kişinin üzerine ne yapmıştır? Vacip olmuştur. Yani biz buradaki temizleninden kastın gusül olduğunu anlıyoruz. Peki gusül nedir? Belli hallerin vukuundan sonra suyun bütün bedende kullanılmak suretiyle gusle niyet ederek yapılan ibadettir. Gusül nedir? Belli haller vaki olduktan sonra suyun bütün bedende kullanılarak gusle niyet ederek yapılan ibadettir. Yani niyet olacak, suyu bütün bedende kullanmak ne olacak? Olacak. Buna ne diyoruz? Buna gusül ibadeti diyoruz. Şimdi bunun halleri ve tafsilatını göreceğiz. Evet. Peki burada bir şey gördük. Dedi ki bu İbrahim aleyhisselam şeyin Mekkeli müşriklerde var olan, cahiliyede olan bir adetti. Bir şeyin cahiliyeden olması İslam'da olmasına zarar getirir mi? Bir şeyin cahiliyede olmuş olması veya cahiliye ehlinin, hani normalde şimdi biri diyebilir, biz müşriklere muhalefet etmekle emrolunduk. Burada işte diyelim ki müşriklerde olan bir şeyi yaptık. Bu bundan çelişmiyor mu mesela? Evet, size soruyorum. Şimdi müşriklerde olan her şey benzeme noktasından nehyedilmemiştir. Ehli kitapta olan her şey onlara benzeme noktasında nehyedilmemiştir. Mesela diyelim ki ehli kitap Allah Azze ve Celle'yi tazim ediyor örneğin. Biz onlara muhalefet edelim, Allah Azze ve Celle'yi tazim etmeyelim. Böyle bir şey ne yapılmaz? Böyle bir şey söylenmez. İşte ehli kitap diyelim ki Allah Azze ve Celle'ye kurban kesiyor. Biz ne yapalım? Onları şey yapmayalım, kurban ne yapmayalım? Kurban kesmeyelim Allah Azze ve Celle'ye. Ehli kitap namaz kılıyor mesela. Biz de onlara benzemeyelim, namaz kılmayalım. Böyle söylenmez. Çünkü ehli kitapta veya müşriklerde olan birçok şey veyahut da bazı şeyler kendi peygamberlerinden kalan Allah Azze ve Celle'nin onaylamış olduğu, Allah Azze ve Celle'nin meşru kılmış olduğu şeyler. İşte mesela diyelim ki cahiliye ehlinde var olan gusül. Gusül normalde cahiliye ehlinin icat ettiği şirk dinini temsil eden bir şey değil. Bizim muhalefetle emrolunduğumuz şey ne? Şirk ehlinin, küffarın veyahut da bid'at ehlinin hasaisinden olan, yani dinden olmayıp da onlara ait olan şeylerde onlara muhalefet etmek. Yoksa mesela dinden ve aynı zamanda onlar da yapıyorlar. Bunlarda onlara muhalefet etmemiz gerekmiyor. Çünkü burada bizim bu fiili yapmamız onlara benzemekten dolayı değil. Allah Azze ve Celle bize nas indirdiğinden dolayıdır. Tamam? Yani burada bizim yapmış olduğumuz bir fiil onlara benzemekten veyahut da onlara muvaffakat etmekten veya onların yaptığının doğru olduğunu kabul ettiğimizden dolayı değil. Allah Azze ve Celle'nin bizle ilgili yeni nasıyla biz bunu yapıyoruz. Bu mesele aslında çok önemli bir mesele. Yani bu söylemiş olduğum belki genel olarak çok basit görünüyor ama yani bugün birçok insanın birçok meseleyi anlamayıp işte yok işte müşrikle bayramlaşmakmış, yok müşriğin kurban kestiği yerde hazır bulunmakmış, yok vesaire gibi birçok meseleden insanların birbirlerine düşman olduğu meseleler aslında bu asıl anlaşılmadığından dolayı. Biz müşriklerin yaptıklarına onay vermeyeceğimiz, yaptıklarının kesinlikle işte diyelim onlara benzeşmeyeceğimiz, aynı muvaffakat etmeyeceğimiz şey nedir? Onların kendi dinlerine has olan, onlarla alakalı olan meselelerdir. Ama müşrik yapıyor. Allah Azze ve Celle bize yeni bir nas indirmiş. Yapılan şey Allah Azze ve Celle'nin şiarlarını tazim etmektir. Mesela bu tip konularda biz ne onlara benzemekten, ne onlara onay verdiğimizden dolayı, ne de onların yaptığını meşru gördüğümüzden dolayı bunu yapmıyoruz. Neden dolayı yapıyoruz? Konu hakkında bizi bağlayan nas olduğundan dolayı bunu yapıyoruz. Tamam? Evet. Ve mucibatul gusli sittetu eşya, guslu gerektiren altı şeydir. İza hasele vahidun minha, onlardan bir tanesi hasıl olduğu zaman vacebe alel muslimi el ihtisalu, Müslüman üzerine gusletmek vacip olur. Ahaduha, birincisi hurucul meniyi, meninin çıkmasıdır. Min mahrecihi, min ezzekeri evil unsa, kadından ve erkekten mahrec yerinden meninin çıkmasıdır. Meninin mahrecinden. Mahreç yerinden değil. Çünkü mahreç dediğimiz zaman hem ön hem arka buna dahil olur. Öyle değil. Ama meninin mahreci dediğimiz zaman meninin mahreci bellidir. Evet. وَلَا يَخْلُوَ boş olmaz. اِمَّا اَنْ يَخْرُجَ فِي حَالِ يَخْلَةِ ya uyanıkken çıkar. اَوْ حَالِ النَّوْمِ ya da uyku halinin çıkması boş olmaz. وَلَا يَخْلُوَ hali değildir. Yani boş değildir. Ya yakaza halinde veyahut da nevm halinde. Yani bu iki halden biridir. Bu iki halden birinden hali değildir. فَاِنْ خَرَجَ فِي حَالِ يَقْزَةِ uyanık halindeyken çıkarsa اُشْتُرِتَ وَجُودُ الْلَزَّةِ اُشْتُرِتَ şart koşulur وَجُودُ الْلَزَّةِ lezzetin bulunması بِخُرُوجِهِ onun çıkmasıyla lezzetin bulunması şart koşulur. فَاِنْ خَرَجَ بِدُونِ الْلَزَّةِ lezzet olmaksızın çıkarsa لَمْ يُوْجِبِ الْغُسْلُ غُسْلَ gusül vacip olmaz. Kellezi lem yucibil gusle guslu vacip kılmaz. Yani bu çıkış guslu vacip kılmaz. Kellezi gibi yuhricu bi sebebin maradin. Yahrucu. Kellezi gibi bi sebebi maradin ev ademi imsakin. Hastalık sebebiyle veya tutamamdan dolayı çıkma sebebi gibi. Ve in harece fi halin nevmi eğer uyku halinde çıkar ise ve huve ma yusemme bil ihtilami ihtilam diye isimlendirilir. Vacibel guslu, gusül vacip olur. Mutlakan, mutlak olarak gusül vacip olur. Lifakli idrakihi, idrakı kaybolduğu için. Fakat la yeş'uru billezzeti, lezzeti hissetmediğinden dolayı. Fennaimu, uyuyan, ile istenkaza uyandığı zaman. Ve vecede eserel meniyi, meninin eserini bulduğu zaman. Vacib aleyhil guslu, gusül üzerine vacip olur. Ve in ihteleme, eğer ihtilam olursa. Ve lem yahruc minhu meniyyun, ondan meni çıkmaz ise وَلَمْ يَجِدْ لَهُ اَثَرًا onda bir eser bulmaz ise لَمْ يُوْجِبْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ gusül üzerine vacip olmaz. Evet. Şimdi normalde birinci mucibat nedir? Mucibatlardan birincisi, yani guslü gerektirenlerden birincisi meninin çıkmasıdır. Şimdi insanoğlundan meninin çıkması normalde ya uyanıklık halinde gerçekleşir veyahut da uyku halinde gerçekleşir. Şayet eğer insan uyanıksa, yani insan ayaktaysa ve insandan meni gelirse, bu meninin guslü gerektirmesi için bir, tazyikli olması lazım. İki, kişinin şehvet hissetmesi lazım. Yani bir meni, uyanıklık halinde gelen meninin guslü gerektirmesi için bir, tazyikli bir şekilde gelmesi lazım. Yani iki, insanın lezzet veyahut da insanın şehvet hissetmesi lazım. Bunun delili ne? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela insanın yaratıldığı meniyi anlatırken خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ, yani tazyikli olan veyahut da fışkıran sudan ne yaptı? Diyor Allah Azze ve Celle, insan yaratıldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifte diyor ki اِذَا فَضَحْتَ الْمَاءَ, başka bir rivayette اِذَا حَزَفْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ, yani sen eğer suyu atarsan, suyu veyahut da tazyikli bir şekilde fırlatırsan, o zaman ne yap? O zaman gusül abdesti al diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu cumhurun görüşü. Yani normalde insanın uyanıklık halinde gelen meniden gusül abdestinin gerekmesi veyahut da şart olması lezzet ve taziye bağlı. Zaten kişinin lezzet hissetmesi için tazyik olması lazım. Bu ikisi birbirine aynı zamanda bağlantılı olan bir şey. Bu konuda İmam Şafii muhalif. İmam Şafii'ye göre şeriat guslü meninin şekline değil, meninin çıkışına bağlamıştır. Yani şeriat guslü meninin şekline değil, meninin çıkışına bağlamıştır. Yani meninin varlığı guslü gerektiren şeydir. Yoksa meninin çıkış şekli guslü gerektiren şey değil diye böyle bir görüş belirtmiş İmam Şafii. Onun için de ona göre meni ne tür gelirse gelsin, nedir? Meni ne tür gelirse gelsin guslü gerektirir. Şimdi buradaki ihtilaf bir takım şeylere sebebiyet verebilir. Yani bir takım ihtilaflara beraberinde sebebiyet veriyor. Örneğin adam hasta. Nasıl ki biz hatırlıyorsanız abdest babında demiştik, bazı hastalar var. Bu adamlar idrarlarını tutamıyorlar mesela. Hakeza bazı hastalar var. Bu adamlar menilerini de tutamıyorlar. Yani adam diyelim hasta, meni durmuyor. Meni sürekli geliyor. Şimdi böyle bir adamın her meninin geldiğinde gusül abdesti alması mı gerekir? Yoksa adam lezzet hissetmediğinden dolayı veyahut da bir tazyik söz konusu olmadığından dolayı bu adam sadece işte orayı yıkayacak misal, ki meni necis de değildir. Yani yıkamasa da olur. Sadece şöyle eliyle çitilese de yeterlidir. İlla suyun önünde yıkamasına gerek yoktur. Böyle mi yapacak veyahut da gusül abdesti mi alacak? Meninin guslü gerektirmesi için tazyik ve lezzet şarttır diyenlere göre bu adamın gusül almasına gerek yok. Öyle mi? Bu adamın gusül almasına gerek yok. Lakin meninin varlığı guslün varlığını gerektirir diyenlere göre bu adamın ne yapması lazım? Bu adamın gusül, yani İmam Şafii'ye göre her halükarda gusül abdesti alması lazım. İkinci bir örnek verelim. Yani evli ve bekarların çokça karşılaştığı bir durum. Adam diyelim gece ihtilam oldu. Sabah kalktı, gusül abdesti alıyor. Gusül abdesti alırken gene meni geldi. Yani adam mesela kalktıktan sonra veya gusül abdesti aldıktan sonra adam giyinecek. Baktı ki tekrar bir damla meni geldi mesela. Ne yapacak bu adam? Meni için, meninin gelmesi için lezzeti şart koşanlara göre bu adamın gusül almasına gerek yok. Öyle mi? Neden? Çünkü adamın o anda gelen meni ne lezzet hissetmiş ne şehvet hissetmiş. Lakin hayır, meninin varlığı zaten guslün varlığıdır diye İmam Şafii ve benzerlerine göre de ne yapması lazım? Bu adamın gusül alması lazım. Burada racih olan ne? Allahu alem, racih olan cumhurun görüşü, Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber. Yani kişi lezzet ve şehvet hissetmediği zaman gusül meniden, hastalık sebebiyle gelen veya arta kalan meniden dolayı kişinin ne yapmasına gerek yoktur? Kişinin gusül almasına gerek yoktur. Dedik ikincisi nedir? İkincisi ise uyku halinde kişinin menisinin gelmesidir. Uyku halinde ise durum çok değişiktir. Uyku haliyle uyanıklık hali aynı değildir. Uyku halinde lezzet veyahut da şehvet hissetmeye gerek yoktur. Uyku halinde asıl olan ıslaklıktır. Uyku halinde asıl olan nedir? Islaklıktır. Diyelim ki kişi sabah kalktı. Baktı ki bir ıslaklık var ve bu ıslaklık da meni. yani kokusundan veyahut da işte vesaire yapışkanlığından, yani meninin özelliklerinden anladı ki bu meni. Bu adam hiçbir şey rüya görmemiş olsa bile, gördüğü rüyayı hatırlamasa bile bunun üzerine gusül alması nedir? Vaciptir. Çünkü insan her gördüğü rüyayı hatırlamaz. Olur ki adam ihtilam olmuştur. O rüyada görülen şeye ihtilam diyoruz. Olur ki adam ihtilam olmuştur ama adam hatırlamıyordur. Yani çoğu zaman gördüğümüz rüyaları hatırlamadığımız gibi. Ama adam diyelim rüya gördü. Misal adam rüya gördü. Ondan sonra rüyayı hatırlıyor. Sabah kalktı hiçbir ıslaklık yok. Yani kuru. Bu adamın gusül almasına gerek var mı? Bu adamın gusül alması vacip değildir. Ha adam kendisi ihtiyaten gusül alır. Yani olur kurumuştur vesaire ve ayırt edemiyordur, o ayrı. Lakin gusül alması şart değildir. Yani gerekli değildir. Demek ki uyku halinde esas olan nedir? Uyku halinde esas olan ıslaklıktır. Bunu Hazreti Ayşe'nin işte sünenlerdeki rivayetinden anlıyoruz. Peygamberimize soruluyor. Ya Resulallah deniliyor. Adam ıslaklık bulur, uykuyu hatırlamaz, gusül alması gerekir diyor. Adam ıslaklık bulmaz, rüyayı hatırlar, ihtilamı hatırlar, gusül almasına gerek yoktur diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Hemen akabine bu zikredilince kadın soruluyor bu defa Peygamberimize. Peki kadın, işte erkeğin gördüğünü gören kadının durumu nedir? Ya Resulallah deniliyor. O da diyor ki ennisa'u şakaikur rical. Kadınlar erkeklerin kardeşlerdirler. Yani kadın erkek bu konuda nedir? Kadın erkek bu konuda aynıdır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Demek ki o zaman uykudan uyanan adam için esas olan nedir? Esas olan ıslaklıktır. Yani gördüğü rüyayı hatırlamasa da bulduğu ıslaklık kusuru gerektirir. Rüya görmüş olsa lakin ıslaklık görmemiş olsa o zaman da ne değildir? O zaman da gusül almasına gerek yoktur. Bu hadisin hükmüne dair alimlerden icma nakledenler var. Yani bu zikretmiş olduğumuz hadis ve çıkarmış olduğumuz hükme dair bazı alimler bu konuda bu şekil olduğuna dair icma olduğunu ne yapmışlar? İcma olduğunu nakil etmişler. Anlaşılmayan bir şey? Yok. Evet, devam edelim. Es-sani, ikincisi min mucibatil gusli, gusli gerektirenlerden ilacı zekeri fil ferci. Cinsel, erkek cinsel uzvunu kadının cinsel uzvuna sokmasıdır. Ve lev lem yahsul inzalun, meni gelmese dahi. Lihadisillezi ravahu muslimun ve gayruhu, Müslüman ve başkalarına rivayet etmiş olduğu hadisten dolayı Annebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden İzâ celese beyne şuâbihel erba'i, dört parçasının üzerine, kısmın üzerine oturduğun zaman thümme mesel hitânu el hitâne, sonra hitân hitâna değdiği zaman. Yani hitân neydi? Erkeğin sünnet kısmıyla kadının sünnet olan kısmı birbirine değdiği zaman fakat vecebel guslu, muhakkak ki gusül vacip olur. Fecibul guslu, gusül vacip olur. Alel vati'i, cinsel ilişkiye girenin üzerine. Vel mevtu'i, bil ilacı. İlişkiye giren ve girilen. Mevtu'eti, ilişkiye girilen kadın. Bil ilacı, ilaç ile. Şimdi burada ilaç kaydını getirmesi çok önemli. Çünkü normalde yani cinsel münasebetin birçok yolu var. Guslü gerektiren ya meni gelmiş olacak. Yani kişinin eşiyle beraberliğinde guslü gerektiren şey ya meni gelmiş olacak veyahut da ilaç demiş olduğumuz şey olacak. İlaç nedir? İlaç erkeğin cinsel uzvunun sünnet yerinin kadının cinsel uzvunun sünnet yerine girmiş olmasıdır. Buna ilaç diyoruz. Ya bu olacak veyahut da ne olacak veyahut da meni gelecek. İlaç olur. Meni gelmezse de gusül şarttır. Yani diyelim ki adam meni gelmedi ama ilaç gerçekleşti. İlaç gerçekleşirse meni inmese de şeydir, gusül şarttır. Adam diyelim ki ilaç olmadan meni geldi eşiyle münasebetinden dolayı, o zaman gene şey şarttır, gene gusül şarttır. Bunun dışında adam diyelim eşiyle münasebette bulundu lakin ilaç olmadı veyahut da meni gelmedi, bunda gusül almasına ne yoktur? Gusül almasına gerek yoktur. Demek ki guslu gerektiren şey ikidir, ilaçtır veyahut da meninin nedir? Gelmesidir. İlaç olur, meni gelmezse dahi gusül gerekir. İlaç olmasa dahi başka bir yolla da meni gelse gene gusül gerekir. Evet. وَلَوْ لَمْ يَحْسُلْ اِنْزَالٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisten dolayı böyle ki meni gelmesi dahi. Evet. وَالْاِجْمَاءِ اَهْلِ الْعَلِّ عَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerine ilim ehlinin icması. Şimdi normalde önce şunu söyleyelim. Yani bu meseleler anlatılırken bazı şeyleri zikretmek hem zikreden için hem de dinleyen için böyle hayaya münafi şeyler olabilir. Lakin bu tip hadisleri okuduğumuz zaman dikkat ediyorsanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok açık konuşuyor. Yani çok net. Yani اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعَ سُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَيَوْتَ اِذَا مَسَّ الْخِيْتَانُ الْخِيْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. Yani çok net ifade ediyor. Neden? Çünkü şer'i ahkamda kapalılık söz konusu olursa insanlar Allah Azze ve Celle'ye yanlış ibadet ederler. Yani gusül meselesi veyahut da işte abdest meselesi veyahut da cinsel münasebet meselesi, bunu akabine terettüp eden şey ibadet meselesi. Yani adam nerede gusül alması gerektiğini, nerede gusül almaması gerektiğini bilmezse Allah Azze ve Celle'ye cünüplük hali üzerine ibadet eder ki böyle bir ibadete ne değildir? Böyle bir ibadete makbul değildir zaten. Ondan dolayı bu meselelerde hem kitapların açık olması hem de Resulullah'ın sözlerinin açık olması bu Peygamberimizin hayayı emreden hadislerine münafi değildir. Neden? Çünkü şer'i ahkamda, şer'i ahkamı öğretmede ve öğrenmede haya mezmumdur. Şer'i ahkamı öğretmede ve öğrenmede eğer haya doğru bilgileri elde etmeye engel teşkil ediyorsa o zaman haya nedir? O zaman haya mezmumdur. Hatırlıyorsan bir zamanlar Sahih-i Müslim yaparken, Sahih-i Müslim dersi yaparken haya hadisini anlatmıştık. Hatırlıyor musun haya hadisini? Orada demiştik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayayı anlatırken, hayayla ilgili anlatırken demiştik ki iki şey vardır ki insanda ilimde mezmumdur, ilim talebesinde. Bunlardan biri kibirdir. Neden? Çünkü kibir soru sormasını kendine yediremediğinden dolayı soru sormayacak, cehaletini kabul etmeyecek. Bu mezmumdur. Bir de haya mezmumdur demiştik. Hangi haya? Kişinin soru sormasına engel olan, kişinin öğrenmesine engel olan, yani utangaçlık demiş olduğumuz şey de aynı zamanda mezmumdur demiştik. Onun için şer'i ahkamı öğrenmede Hazreti Ayşe ne diyordu? Ni'mel nisa'u nisa'ul ensar lem yemna'hunne haya'uhunne min en yetefekkahne fi din. Yani ne güzeldir ensar kadınları, onların hayası onların dinde fakihleşmesine engel olmamıştır diyordu. Ondan dolayı dinde fakihleşmek için fakihleşmeye engel olan haya nedir? Haya, mezmum olan hayadır. Şimdi normalde sahabe arasında şöyle bir ihtilaf var. Bazı sahabelerden, İmam Bukhari ve Müslim'in sahihinde de bunları görürsünüz. Kişi eşiyle beraber olursa, yani ilaç gerçekleşirse, lakin meni gelmezse gusül abdesti almasına gerek yoktur diye fikir beyan eden sahabeler var. Kim gibi? Hazreti Osman gibi. Kim gibi? Ali radıyallahu anh gibi. Kim gibi? Ubey ibn-i Ka'b gibi. Kim gibi? Zeyd ibn-i Sabit gibi vesaire. Bu sahabeler Bukhari ve Müslim'de de bazı nakillerle beraber, rivayetlerle beraber bunlara soru sorulduğu zaman mesela Hazreti Osman'a biri soruyor. اَرَّجُلُ يُجَامِعُ اِمْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِي diyor. Adam diyor eşiyle cima etti. Yani ilaç dediğimiz şey gerçekleşti. Lakin meni gelmedi. Yani adam meni gelmeden bıraktı diyor mesela. Bu adam ne yapacak? Hazreti Osman diyor ki abdest alacak ve cinsel uzvunu yıkayacak. Abdest yani bildiğimiz abdest alacak ve cinsel uzvunu yıkayacak. Adam bunu işte ben Zeyd'e de sordum diyor. Ali'ye de sordum diyor. Ubey ibn-i Ka'b'a da sordum diyor. Hepsi bana aynı şeyi emrettiler. Yani sadece kişi mesela Ubey ibn-i Ka'b'ın veyahut da Hazreti Osman'ın bir rivayetinde يَقْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْعَةَ مِنْهُ diyor سُمَّ يَتَوَدَّ. Kadından kendine isabet eden şeyi yıkar. Yani o ilaç sonucunda oluşmuş olan ıslaklığı yıkar. Sonra şey alır diyor. Abdest alır diyor mesela. Şimdi burada da dedi ki icma ile gusül gerekir. Şimdi burada sanki bir şey var değil mi? Bir tenakuz oldu. Yani icma ile gusül gerekir. Sahabeden bu tip şeyler var. Bunun sebebi niye? Bunun sebebi şu. Çünkü bir hadis şerifte Peygamberimiz diyor el-ma'u veyahut da innemel el-ma'u minel ma'i. Su ancak sudan dolayıdır. Ne diyor Peygamberimiz? Su, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste innemel el-ma'u minel ma'i. Su ancak sudan dolayıdır. Yani gusül ancak meninin gelmesinden dolayıdır. Hani meni gelmeden gusül yok. Şimdi bu konuda bu hadis şerifler var. Bir de buradaki bu hadisler var yani اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعَ ثُمَّ مَسَّ الْخِيْتَانُ وَالْخِيْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ diyor mesela önümüzdeki hadiste. Bunun bir rivayetinde İmam Müslim de diyor ki وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ meni gelmese dahi, yani meni gelmese dahi kişinin eşiyle ilaç yapması guslu gerektirir. Şimdi o zaman ne oldu? Yani bizde iki tane rivayet oldu. Bir rivayet diyor ki ancak suyun gelmesi guslü gerektirir. Yani meninin varlığı gerektirir. اِنَّمَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ İmam Müslüm'ün rivayeti. Bir rivayet de diyor ki hayır, kadına ilaç gerçekleştikten sonra, hitan hitana değdikten sonra meni gelmese dahi gusül vaciptir diyor. Şimdi iki tane birbirine muarız hadis olduğu zaman biz bunları ne yapacağız? İkisi de sahih. İkisi de birbirine muarız. Zahiri bir çelişki var. Bu ikisinin nasıl çözüm yoluna gideceğiz? Kim söyleyecek? Evet. Cem yapacağız. Nasıl cem yapabiliriz? Mesela? Başka cem olmadı. Olmuyor. Baktık yok yani. Düşündük. Baktık arada bir yol bulamadık. Ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki öyle demiş zaten cumhur-u ulema. Bu innem el ma'u min el ma' İslam'ın ilk yıllarındaydı. Yani ancak meni geldiğinde gusül farzdır veyahut da vaciptir. Bu İslam'ın ilk yıllarındaydı. Daha sonra Peygamberimiz kendi sözüyle bu birinci hükmü neshetti. Bu birinci hükmü neshetti. Ve dedi ki hayır, hitan hitana değdiği zaman ve in lem yunzil, eğer meni gelmese dahi gusül almak nedir? Gusül almak farzdır. Bu anlaşıldı değil mi? Şimdi sahabenin niye muhalefet ettiğini anladık mı? Sahabe o dönemde yaşadığı için peygamberin birinci emrine vakıf olup ikinci emrine vakıf olmayanlar bu birinci yönde fetva verdiler. Lakin daha sonra Ebu Musa el-Eş'ari'nin olduğu bir ortamda da tartışınca sahabe, estağfurullah, Ubey ibn-i Ka'b'ın olduğu bir ortamda sahabe tartışınca bunu Hazreti Ayşe'ye götürdüler. Yani böyle böyle bir konuda biz ihtilaf ettik dediler. Hani meni gelmeden de gusül gerekir mi? Yoksa ilaç guslü için yeterli midir diye. Hazreti Ayşe onlara peygamberin son uygulamasını anlatınca, yani ilaç olduğu zaman meni gelmese dahi peygamberimizin gusül aldığını ve kendinin gusül aldığını anlatınca bu ihtilaf da böylece ortadan kalktı. Ve aynı sahabelerden bu fikirlerinden döndüğüne, yani bu son karar bulan hüküm noktasında fetva verdiklerine dair onlardan ne var? Onlardan rivayetler de var. Sadece İbni Abbas birinci metodu denemiş. Sadece İbni Abbas. Birinci metot neydi? İki tane birbirine zahiri çelişik hadis görüldüğü zaman izlenmesi gereken birinci metot neydi? Cem. Sadece İbni Abbas cem yoluna başvurmuş. Kalan diğer cumhur nesk yoluna başvurmuş. İbni Abbas ne demiş? İnnemel ma'u minel ma' demiş. İhtilam için söylenmiş bir hadistir. İnnemel ma'u minel ma'i ihtilam için söylenmiş. Yani bunun cinsel münasebetle bir alakası yok. Yani adam gece rüya gördüğü zaman ancak suyun varlığı guslü gerektirir. Yani kalktı ıslaklık görürse oluyor. Yani o ilk başta söylemiş olduğumuz hükümle bu ne olmuş oldu? Şimdi birbirine muvafık oldu. İnnemel ma'u minel ma. İbn Abbas böyle söylemiş. Yani bu innemel ma'u minel ma'nın cinsel münasebetle bir alakası yok. Bu ihtilam hali için geçerlidir. Yani sabah kalktı, ıslaklık var, gusül gerekir. İnnemel ma'u minel ma. Su sudan dolayıdır. Yani gusül suyu meni suyundan dolayıdır. Yok sabah kalktı baktı ıslaklık söz konusu değil. O zaman gusül almasına ne yok? Gusül almasına gerek yok. Demek ki bu iki tane birbirine zahiren çelişik hadiste iki tane yol izlenmiş. Bir, İbn Abbas'ın yaptığı cem yoluna gidilmiş. İki, cumhurun yaptığı nesh yoluna gidilmiş. Ve sahabe arasındaki ihtilaf da Hazreti Ayşe'ye olayı arz edip peygamberimizin son uygulaması öğrenildikten sonra ortadan ne yapmış? Ortadan kalkmış. Anlaşıldı mı? O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki guslü gerektiren cinsel münasebette iki şey vardır. Ya meninin varlığıdır veyahut da nedir? İlaçtır. Yani erkeğin cinsel uzvunun sünnetli yeriyle, sünnet kısmıyla kadının cinsel uzvunun sünnet kısmının birbirine dahil olması veyahut da girmesi guslü gerektiren şeydir. Böyle meni gelmese bile veyahut da hiç ilaç olmadan meninin başlı başına gelmesidir. Evet. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu noktada yok. El-Thalisu, üçüncüsü, min mucibatil gusli, gusli gerektirenlerden, ande taifeti minel ulemai, bazı alimlerin yanında, İslamul kafiri, kafirin Müslüman olmasıdır. Fe ize eslemil kafiru, kafir Müslüman olduğu zaman, vecem aleyhil guslu, gusul üzerine vacip olur. Lienne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, emera ba'dellezine eslemu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan bazılara emretti en yaktasilu gusül almalarını. Ve yara kethirun minel ehlil ilmi, ehli ennel iğtisâle'l kâfiri kâfirin usul alması ile esleme mustahabbun müstahabdır. Ve leyse bivacibin vacip değildir. Liennehu çünkü o lem yenkul annebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nakıl olmadı. Ennehu kâne ye'muru bihi kullen min esleme her Müslüman olana peygamberimizin bunu emrettiği nakıl olmamıştır. Feyuhmelu'l-emru emr hamledilir. Hamledilir. Bihi ala istihabi istihbabi ishab üzerine hamledilir. Yani müstehab olduğuna, sünnet olduğuna dair hamledilir. Öyle mi? Cem'an beynel edilleti edillerin arasını cemeler iten Wallahu a'lemu Allah'a en iyisini denir. Evet. Şimdi normalde diyelim ki bir tane kafir Müslüman oldu. Geldi dedi ki ben Müslüman olacağım. Veyahut da bir tane müşrik Müslüman oldu. Bunun üzerine gusül abdesti almak farz mıdır? Yoksa işte müstehab mıdır? Yoksa gerekli değil midir? Bu ilim ehli arasında ihtilaf sebebi. Neden dolayı? Şundan dolayı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde on binlerce insan Müslüman olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların neredeyse hiçbirine gusül abdesti almalarını emretmemiş. Sadece bize sabit olarak gelen peygamberimizin emrettiği iki tane sahabe var. O da kim? Kays İbni Asım, bir de Sümame İbn Uthar. Yani iki tane sahabe var. Bu iki sahabeye peygamberimiz gusül almalarını emretmiş. Yani bizzat kendisi emretmiş. Mesela Sümame İbn Uthar Müslüman olduğu zaman biliyorsunuz. Sümame'yi önce peygamberimiz mescide bağladı. Sümame mescitteydi. Müslüman olmuyordu. Sonra peygamberimizin ve sahabenin güzel ahlakını görünce İslam olmayı istedi. Peygamberimiz onu çözdü ve dedi ki falan kişinin duvarının oraya götürün, evinin oraya götürün. Muruhu felyaktesil. Emredin yıkansın dedi. Yine Kays ibn Asım Müslüman olduğu zaman peygamberimiz ona su ve sidir ile yıkanmasını emretti. Hadis-i şerifte yani bunlar hep sünenlerde geçen hadisler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sidir ve su ile yıkanmasını emretti diyor. Şimdi buna dayanaraktan alimlerin bazısı demişler ki burada bir emir vardır. Emir de vücubiyete delalet eder. Ondan dolayı Müslüman olan insanın gusül alması gerekir. İkinci grup alim de demişler ki bir kafir Müslüman olduğu zaman gusül almasına gerek yoktur. Neden? Çünkü demişler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde on binlerce insan Müslüman olmuştur. Peygamberimizin bunlara gusül aldığını emrettiğine dair hiçbir rivayet söz konusu değildir. Yani Peygamberimiz bunlara hiçbir şekilde gidin gusül abdesti alın diye bir emirde bulunmamıştır. Bundan dolayı da gusül almak ne değildir? Gusül almak vacip değildir. O emirler de istihbaba hamledilir. Yani gusül almak nedir? Müstehaptır. Bir kafir Müslüman olduğu zaman diliyorsa gider ne yapar? Diliyorsa alır, diliyorsa almaz. Bir de burada İmam Şafii'nin görüşü var. Çok kısa söyleyelim. Ona göre de eğer cünüpse adam, cahiliyesinde cünüp olarak İslam'a girmişse gusül abdesti alması gerekir. Eğer cünüp değilse mesela onun kendi dininde de gusül varsa mesela müşriklerde olduğu gibi onlar da gusül alıyorlardı. Gerekmez. Ama diyelim eğer gusül almamışsa cünüp olarak İslam dinine girmişse o zaman bu adamın gusül alması gerekir. Şimdi bu konuda aslında yani konu çok şöyle usule yani usulün bazı meselelerinden çok açık bir konu. Mesela bu konuyla alakalı bu iki delil anlaşılıyor değil mi? Vacip diyenlerin delili peygamberimizin iki tane sahabeye emretmesi. Vacip değil diyenlerin delili peygamberimizin on binlerce insan Müslüman olduğu zaman bunlara ne yapmaması, bunlara emretmemesi diye. Tabi bu gusül vaciptir diyenlerin buna vermiş oldukları bir cevap var. Yani peygamberimizin on binlerce insana bunu emretmemesine vermiş oldukları bir cevap var. Vermiş oldukları cevap şu. Useyd ibn-i Hudayr Medine'de Müslüman olmak istediği zaman Mus'ab'ın yanına geliyor. Ey Mus'ab diyor bu dine girmek isteyince ne yaparız? Ne yapmam gerekiyor? Elbiseni ve gusül bedenini temizle diyor. Gusül abdesti al diyor. Daha sonra kelime-i şehadet getir diyor. Şimdi diyorlar ki Mus'ab ibn-i Umeyr henüz Mekke'den Medine'ye gitmiş. Yani daha şer'i ahkam tam inmemesine rağmen adama böyle bir şey emretmesi demek ki bu sahabenin yanında mukarrar olan bir şeydi. Yani insanlar herkes peygamberimizin yanına gelip Müslüman olanların gusül alması gerektiğini biliyordu zaten diyorlar. Veyahut da mesela Ebu Hureyre'nin annesinin İslam kıssası var. Biliyorsunuz Ebu Hureyre Normalde annesi Müslüman değil. Peygamberimize diyor ki benim annem için dua et. Benim annem Müslüman olsun diyor. Annesi için Peygamberimiz dua ediyor. Ebu Hureyre Peygamberimizin yanından kalkıp annesinin yanına geliyor. Annesi de hazırlanmış Peygamberin yanına gelmeye. Yani Allah kalbine hidayeti, Peygamberin sevgisini yerleştirmiş. Gelip iman edecek Ebu Hureyre'nin annesi. Tabi diyor ki rivayette kalktı, gusül abdestini aldı, ondan sonra şey yaptı, elbisesini giydi. Yani diyorlar ki kafir olan bir kadın bile Müslüman olmaya gelirken gusül alması gerektiğini biliyorsa demek ki bu nedir? Demek ki bu o günkü insanların hepsinin yanında mukarrar olan bir şeydir. Yani tamamen şey yapmış bir şeydir, karar kılmış olan bir şeydir. Bundan dolayı diyorlar nedir? Bundan dolayı da gusül abdesti alınması vaciptir. Yani peygamber emretmemiş, adam yapmamış anlamına gelmiyor. Zaten insanlar bildiğinden dolayı insanlar kendileri gusül abdesti alıp İslam dinine giriyorlar diyor. Bir de burada şöyle bir mesele var. Peygamberimizin bir şeyi emretmemiş olması delil midir? Yani bu tamamen usulle alakalı bir mesele. Yani peygamberimizin diyelim bir konuda aleyhissalatü vesselamın emri yok. Bu başlı başına bir delil midir? Yani bir konu var önümüzde. Birine emretmiş, bir de hiçbir şey yok. Ortada bir hüküm yok. Bu hükmün olmayışını, peygamberimiz bunu emretmedi diyerek bunu peygamberin kastına, yani şer'i kastına yönlendirmek, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani böyle bir istidlal, böyle bir delil alma şekli olabilir mi? Birinci taife böyle bir delil alma şeklinin olmayacağını söylüyorlar. Yani diyorlar ki, normalde mesela diyelim ki peygamberimiz demiş ki örneğin su için misal. Şimdi başka birine su içmeyin, su içme dememiş. Öyle mi? Başka birine su içme dememiş. Bu peygamberimizin başka birine su içme demiş, su içme diye emretmemiş olması bu bir delil değildir. Yani bu ma'dumdur. Olmayan bir şeydir. Hani bunun ne varlığı, ne yokluğu, ne delilliği, ne delil değilliği bunu tartışmak bile abestir. Böyle bir delil yoktur demişler. Birinci grup da şöyle bir şey demiş. Demiş ki tamam doğrudur. Lakin bu İhtiyaç olmayan yerlerde sizin dediğiniz doğrudur. Ama on binlerce insana ihtiyaç duyduğu ve daha sonra milyonlarca insana ihtiyaç duyacağı bir konuda peygamberimizin bir hüküm belirtmemiş olması bu demektir ki bu konuda bir vücubiyet söz konusu değildir. Yani biz zaten peygamberimizin her sukut ettiği şeyi delil olarak değil, hüküm belirtmediği her şeyi delil olarak değil, peygamberimizin ihtiyaç olduğu halde söylememesini veya ihtiyaç olduğu halde emretmemesini biz delil olarak kullanıyoruz demişler. Yani bu nedir? Bu özellikle mesela Hanefi mezhebinde, hani birçok konuda bakıyoruz hadis var. Hanefi mezhebi hadise muhalefet etmiş mesela. Açık mesela diyoruz ya hadise muhalefet noktasında işte en çok hadise muhalefet eden mezhep nedir? İmam Ebu Hanife'nin mezhebidir. Hanefi mezhebidir diyoruz. Niye? Çünkü bir usulleri var. Yani birçok bu konuda birçok sebep var. Bunlardan bir tanesi de şudur. Bizim konumuzu ilgilendiren ihtiyaç olan meselelerde haber ahadı kabul etmiyorlar. Yani mesela diyelim ki bütün umumu ilgilendiren bir mesele var. Bu konuda işte meşhur, müstefiz, yani müstefid veyahut da mütevatir hadis yok. Sadece ahad olan haber var. Misal Hanefiler bunu ne yapmıyorlar? Hanefiler bunu kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü diye bu umumu ilgilendiren bir mesele olduğu için haber ahad bunda yetmez. Yani bundan birçok rivayetin, hani peygamberimizden birçok kişinin bunu duymuş olması lazım. Tabi bu mesele de otomatikmen beraberinde birçok mesele getiriyor. Hadise muhalefet meselesini veyahut da fıkıhta ihtilaf meselesini beraberinde ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. Ondan dolayı nedir? Allahu alem, yani konu zaten fıkhın birçok şeyle alakalı olan, fıkhın birçok meselesiyle alakalı olan ve bayağı da bir karışık mesele. İki grubun birbirine verdiği birçok şey var. İki grubun birbirine vermiş olduğu cevaplar var. Kafir Müslüman olduğu zaman gusül alması efdaldir. Yani kendisine gusül alması gerektiğini. Hani müşriklerin peygamberimiz döneminde Müslüman olduğunda peygamberimizin bazılarına gusül almaları gerektiğini söylediği. Bunu söyleyip kendisine gusül aldırmak nedir? Efdaldir. Lakin gusül alması vacip midir? Veya gusül almasa bir haram işler mi? Allahu alem işlemez. Çünkü gerçekten bu bir ihtiyaç. Ve peygamberimiz döneminde insanlar şer'i ahkamı bilmeden yeni Müslüman oluyorlar. Bu bilenler, yani bu işte gusül abdesti alanlar, bunun farz olarak inandıklarından dolayı değil. Hani farz olarak inandıklarını gösteren bir karine yok. Bunun müstehap olduğuna inanmış olabilirler. Veya şirki bir necaset kabul ettiğinden dolayı kendini temizlemek istemiş olabilir insan. Yani sarih bir şey yok bu insanların bunu net bir şekilde vacip olarak gördüklerine dair. Ondan dolayı Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber yani kafir Müslüman olduğu zaman kafirin gusül abdesti alması vacip değil, müstehaptır. Evet. Rabi'u dördüncüsü min mucibatil gusli gusli gerektirenlerden el mevtu ölmek. Fecibu ölüm. Fecibu tagsilul meyyiti ölünün yıkanması. Fecibu tagsilul meyyiti ölünün yıkanması nedir? Vaciptir. Gayre şehidi fil mareketi çatışma anında ölen şehit dışında fe innehu la yugasselu o yıkanmaz ve tefasilu zelike te'ti fi ahkamil cenaizi inşallahu bunun tafsilatı cenaze hükümlerinin babında gelecektir. İnşallah. Ölüm nedir normalde? Peygamber aleyhissalatü vesselam ölüleri yıkamayı emretmiştir. Yani ölü öldüğü zaman mesela kendi kızı vefat ettiği zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam faksiluhu diyor. Onu ne yapın? Onu yıkayın. İşte başlıyor tafsilatını Peygamberimiz anlatmaya. Yani siga olarak ölü yıkanmasında Peygamberimiz emir sigasını kullanmış. Ve fiilen de Peygamberimiz ölenleri hiç terk etmemiş. Yani ölen aleyhissalatü vesselam ölen insanları kendi zamanında şehit dışında tüm ölenleri ne yapmıştır? Yıkamıştır. Bu da gösterir ki ölüm guslü gerektiren sebeplerden bir tanesi. Lakin bu ölünün üzerine değil, ölünün vasileri ve velileri üzerine vaciptir. Yani ölü üzerine orada çünkü ölünün ihtiyarı ve teklif şeyi kalmadığından dolayı ölüye yıkanmak vaciptir denmez. Kitabında ne diyoruz? Ölü yıkamak farz-ı kifayedir. Yani Müslümanlardan bir grubun üzerine düşen farzdır. İlk başta ailesi bununla mükelleftir. Daha sonra diğer Müslümanlar bununla mükelleftir. Ölü nedir? Ölü öldüğü zaman ister cünüp haliyle ölsün, ister cünüp olmadan ölsün fark etmez. Ölüm guslü gerektiren sebeplerden bir tanesidir. Şehit dışında. Bunun tafsilatı zaten inşallah Allah izin verirse şeyde gelecek. Gusül babında gelecek. Yeter mi yoksa devam edelim mi? Yeter. Tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين